По дорозе у Вильню. Дороги, вечные дороги, знать вам спрадвеку сами боги, коли красенцы життя ткали и ваши лёсы вызначали. Няма конца вам ни супыну, вы живы кожную часину, то задуменны смутно строгі, як след захованной тревоги, то полны чараў спадзявання, то страхаў темного знікання, калі душа свой лёс прачуе і ноч нябыту зацянюе. Дарогі, цёмныя дарогі, вы так маўклівы, вы так строгі, хто вас аблічыць, хто вас змерыць, хто вашы звівы ўсе праверыць, хто вашы ходы абшукае, бо ўсё сваю дарогу мае. Я не зайздрошчу тым з вас, братці, каго спрадвечныя заклятці не парушалі, не тамілі і цяжкім каменем не білі, і для каго ўвесь гэты свет ёсць аднае цялешкі след. Пытанне толькі дабрабыту, дзе ўсё прыводзіцца к карыту, і гэта ёсць адна дарога, апроч яе няма нічога. Не, духу волі плынь жывая такога ладу не прымае і не прыхіліцца ніколі да гэтай лішні простай долі, бо свет і жыццё многалучны і многавобразны выключны, таемна схованы цікавы і разнастайны іх праявы, дзе кожны момант хвалі новай нам штось гуторыць сваёй мовай для сэрца і для разумення, дзе поўна ўсё свайго значэння, прыгоства, чары, глыбіні, дзе граюць вечныя агні, дзе патаемныя крыніцы звіняць, як струны з раніцы. І толькі шкода, абмяжован ты круг жыцця, і ў путы скован варожым поясам спавіты, с атканным злыднямі ў трыніты, з прыбітай цёмнаю пячаццю, як падзалежнае закляццю. Я знаю, скончыцца дарога, бо ноч нябыту, ноч аблога сачыць наш час ад дня раджэння сляпымі зрэнкамі зацьмення, як дух закляцця, дух праклёну. Ды покі круг мой не замкнёны, я зноў хачу зірнуць назад пад тыя стрэхі родных хат, дзе зачалася пуцявіна, дзяцінства светлая часіна. Дарогі, вечныя дарогі, не вечна ж ходзяць па вас ногі. Ды так, зрабілі і пачатак, 300 дадзены ў задатак. Няўжо то праўда, невяроза, няўжо канец табе пагроза і вечны ціск пад панскім ботам і страх знайсці канец пад плотам? Няўжо то праўда, а не сненне, і мара ідзе ў ажыццяўленне? Цяпер няма назад адходу, скідай з дарогі перашкоду, ні перад чым не запыняйся і з гэтай спадчынай сквітайся, што асталося ад бацькоў зямелькі некалькі шматкоў, і толькі трэба ісці станоўка, адно хай думае галоўка, як абярнуцца тут лаўчэй, каб справу выканаць хутчэй. А першым дзелам справа пільна, паехаць трэба ў банк у Вільню, навесці справкі сёе-тое ці разрашэнне там якое. Аб гэтым шмат тут гаварылі і ехаць дзядзьку прысудзілі. Убраўся дзядзька як у свята, сказаць не вельмі зухавата. Пільчак быў простага суконца, і той весь вырыжаў ад сонца. Кашуля зрэбна, але бела, а шапка козырам сядзела, хоць і зналася добра з горам. А боты вымазаў ён з дорам, а на кіёчку за плячамі вісела торба з кутасамі. У торбе хлеб, кавалак сала, з кішэні люлька пазірала, таварыш верны і нязменны, і з тытуном капшук раменны. Не зухавата, але гладка, на ім ляжала ўся апратка. Вось дядька ўжо маргі мінае, і ўдаль з задумай паглядае. Ідзе, на жыта погляд кіне, на невах сэрцам адпачыне, ідзе далей і зноў сцігае. Дарога гэта немалая. І думаў дядька, каб танней як, хоць бы за 35 капеек, а чым танней, тым лепш, вядома, далей ад'ехацца ад дому. У дядькі ў стоўбцах быў дружака, вакзальны сторож Доніс Драка. Ён машыніста ўзнаў каротка, кандуктарчыха яго цётка. А з качагарам жыў як з братам, і быў канторшчык яго сватам. З тэлеграфістамі ён знаўся, а з дзядзькам летась сябраваўся. Падумаць толькі, чуць не шышка, і з аднаго яны келішка у цёткі Гені выпівалі і разам восі яны кралі. І гэтай думкай як бы хваляй падхвачан дзядзька чэша далей. З узгорка ўніз і зноў на ўзгорак, як бы па хвалях лёгкі корак. Але не-неды смутна стане, як ён палі вакол агляне, і гэты лес смугой засланы, і родны Нёман, і курганы, і хвайнякі, і грушы ў полі, як бы не бачыў іх ніколі. І блізкі сэрцу яго сталі малюнкі гэтай роднай далі, і нейкі смутак, жаль нахлынуў, як бы надоўга іх пакінуў.